Moldovan declară că minele au fost închise prin ridicarea unui zid de beton, când de fapt era necesară construcția unei stații de epurare. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Serviciul Român de Informații va publica astăzi pe pagina sa de internet protocolul dintre SRI și Parchetul General, a anunțat aseară la postul de televiziune B1 TV, purtătorul de cuvânt al instituției. Ovidiu Marin a adăugat că ofițerii SRI nu au efectuat anchete penale împreună cu procurorii, atribuția acestora fiind aceea de a furniza informații către parchete. Eu consider că nu veți avea surprize citind acest protocol, pentru că veți constata exact ceea ce spun, că în acest protocol și în preambulul său se vorbește despre regulile pe care trebuie să le respecte ambele instituții atunci când aplică legea. Se vorbește despre drepturile și libertățile cetățenilor care trebuie respectate în acest protocol. Sunt invocate decizii ale CSAT-ului, hotărâri ale CSAT-ului în acest protocol și nu cred că veți găsi ceva ilegal. Procurorii DIICOT vor cere mandate de arestare preventivă pentru tânărul de naționalitate palestiniană reținut sub acuzația de propagandă teroristă. Individul, care are și cetățenie română, se autoradicalizase și se interesa cum să ajungă în Siria, relatează Ioana Dumitrescu. Bărbatul de 30 de ani era în atenția Serviciului Român de Informații din 2015 și lucra la o companie în domeniul IT. A fost ridicat ieri dimineață de procurori din casa lui din orașul Popeș-Lordeni de lângă București. Khalil Zoltan a nebănuit de implicare în promovarea prin propagandă în mediul virtual a unor mesaje radicale specifice unor organizații teroriste din Orientul Mijlociu. Anchetatorii spun că tânărul era într-o fază avansată de radicalizare. Accesa în mod constant materiale cu caracter jihadist, care promovau inclusiv modalități de a ajunge în Siria și de a comite atentate teroriste. La sesizarea Serviciului Român de Informații, anchetatorii au percheziționat domiciliul, ocazie cu care au fost găsite și ridicate documente, materiale de propagandă, medii de stocare și sisteme informatice. Omul de afaceri Alexander Adamescu, cercetat de procurorii anticorupție pentru două infracțiuni de dare de mită, a fost arestat preventiv la Londra, confirmă DNA. Adamescu Junior ar fi folosit un document fabricat, atribuit administrației penitenciarelor. El încearcă să convingă autoritățile britanice să nu îl extradeze în România. Are detalii Ana Stoian. Pe numele lui Alexandru Adamescu, judecătorii români au emis în 2016 un mandat de arestare în lipsă, după ce s-ar fi sustras cercetărilor penale inițiate de DNA pe numele său și al tatălui său. Potrivit DNA, cei doi ar fi mituit prin intermediari doi judecători de la Tribunalul București. Curtea de Apel București a emis un mandat european de arestare față de Alexandru Adamescu. El a fugit în Londra și în baza mandatului a fost inițiată procedura de predare a acestuia, astfel încât să fie asigurat prezența sa în fața organelor judiciare române. Pe 23 martie, în timpul judecării procedurii de extrădare, Alexandru Adamescu a prezentat unei instanțe din Londra un document emis în aparență de Administrația Națională a Penitenciarelor. Actul s-a dovedit a fi unul fals. De aceea, Alexandru Adamescu a fost arestat preventiv de autoritățile din Marea Britanie. În țară, poliția Maramureș a deschis dosar penal în cazul accidentului ecologic produs în comuna Băiuț. Reprezentanții companiei Remin și CIA Converse Min, societatea care s-a ocupat de închiderea minelor, trebuie să răspundă în fața legii pentru miile de pești morți, drumul afectat și alte daune produse, susține prefectul, transmite Mica Jvab. Poluarea cu apă de mine produsă la începutul acestei săptămâni în comuna Băiuț din Maramureș a adus în discuție din nou modalitățile de închidere ale fostelor mine. Autoritățile județului recunosc că soluția la care s-a apelat a fost cea mai proastă posibilă. Prefectul Vasile Moldovan declară că minele au fost închise prin ridicarea unui zid de beton, când de fapt era necesară construcția unei stații de epurare pentru a evita producerea unor accidente ecologice. Poliția Maramureș a deschis dosar penal în acest caz, iar cei care trebuie trași la răspundere sunt, în opinia autorităților, reprezentanții companiei Remin, care administrează mina din Băiuț, dar și cei ai Converse Min, societatea care s-a ocupat de închiderea minelor. Pagubele estimate depășesc suma de 300.000 de lei. Vorbim de o tonă și jumătate de pește mort, un drum județean distrus și o societate comercială din zona afectată. Mica Jvab, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Centrala nucleară de la Cernavodă funcționează de ieri noapte cu o singură unitate. Unitatea 2 a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza unei defecțiuni la partea care produce electricitate. Corpul de control al prim-ministrului este deja de marți într-o investigație la nuclear electrică. Inspectorii au început o anchetă după ce duminică a avut loc un alt incident. Atunci au fost afectate ambele reactoare. Primul deconectat total, iar al doilea a funcționat la jumătate din putere, aproape 16 ore. Cosmin Ghiță, directorul general al nuclear electrică, a explicat la Europa FM ce s-a întâmplat de această dată. Practic vorbim de un semnal electric care a declanșat un sistem de siguranță și ca atare centrala s-a decuplat din sistemul energetic național. Nu sunt incidente de securitate nucleară, reactoarele sunt stabile și ne desfășurăm operațiunile în deplină siguranță față de populație, față de mediu, față de angajații centralei. Pe de altă parte, accidentele din aceste zile de la Cernavodă nu sunt primele de acest fel. Anul trecut au fost 6. Pentru moment, necesarul de energie a venit de la hidroelectrica. Într-o ipotetică lipsă a centralei nucleare din exportator net de energie electrică, România poate deveni însă relativ ușor importator. Ce s-ar întâmpla dacă centrala nucleară ar fi închisă timp de o săptămână, de pildă? Ne spune Mihai Nicuț, jurnalist la energia.ro, portal de știri din domeniul energiei. Am fi privat de peste 10% din consumul nostru. Cum poate fi suplinit acest deficit? În general este suplinit de hidroelectrica și apoi de centralele eoliene, însă atenție, aceasta este o sursă de electricitate foarte volatilă. România este conectată din punct de vedere al rețelei electrice cam la toate țările din jur și dacă apar probleme destul de mari ca aceasta, importurile de energie electrică devin naturale. Așa s-a întâmplat de fapt. România a devenit importator de energie electrică în mod automat. Schimbăm subiectul. Este ancheta la spitalul de urgență din Bârlad, după ce un medic de gardă a fost acuzat că a ignorat ore întregi un pacient ajuns la urgențe cu accident vascular. Fiul bărbatului care trebuia să primească îngrijiri medicale s-a revoltat și a făcut mai multe sesizări la Ministerul Sănătății, după cum relatează Sorin Saisu. Familia unui bătrân în vârstă de 84 de ani acuză cadrele medicale că l-au tratat cu indiferență pe acesta atunci când a ajuns la spitalul de urgență din Bârlad. Revoltată, familia bătrânului a reclamat la Ministerul Sănătății felul în care medicul s-a comportat. Fiul bărbatului acuză faptul că pentru tatăl său nu s-a găsit o ambulanță pentru a fi adus la spital, deși omul avea toate simptomele unui atac cerebral. Iar după ce l-a adus singur cu mașina personală la urgențe, coșmarul a continuat. În imaginile filmate de acesta cu telefonul mobil se vede cum bătrânul zace pe o targă de spital și mai mult susține fiul pacientului. Medicul de gardă s-ar fi înfuriat atunci când a văzut că a pornit înregistrarea, i-a lovit telefonul și a cerut pazii să-l scoată afară din spital. În tot acest timp, bătrânul care avea nevoie de îngrijiri medicale a rămas întins pe o targă, așteptând. Reprezentanții spitalului susțin însă că medicii au procedat corect. O anchetă urmează să stabilească însă cum s-au derulat exact lucrurile. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Mobilizare generală în județul Bacău pentru vaccinarea împotriva rujeolei, după ce boala a ucis numai anul acesta 4 bebeluși. Medicii de familie, asistenții comunitari și chiar primarii vor umbla din casă în casă pentru a-i convinge pe părinți să-și vaccineze copiii. Autoritățile cred că măsura va da rezultate, mai ales că a fost deja probată cu succes într-o comună din județ. Claudia Toader ne spune mai multe. Autoritățile din Bacău au semnat astăzi un acord de parteneriat cu responsabilii din sănătatea publică pentru o implicare mai mare în vaccinarea antirujeolică. Prin acest acord, autoritățile locale, dar și medici, se vor implica direct în campanie. Practic, medicii de familie, asistenții comunitari, dar și primarii vor lua la pas satele județului și vor merge din casă în casă pentru a-i convinge pe părinți că trebuie să-și vaccineze copiii. O astfel de campanie din ușă în ușă a avut deja loc în localitatea Valea Seacă după ce un bebeluș a murit din cauza unor complicații ale rujeolei. Acolo, discuțiile purtate cu părinții au dat rezultate, numărul copiilor imunizați crescând considerabil. Potrivit statisticilor, numărul cazurilor de rujeolă a crescut de 10 ori în primele 3 luni ale anului față de aceeași perioadă a anului trecut. Aproape o treime dintre copiii diagnosticați cu această boală au vârsta de până într-un an. De la începutul anului, în județul Bacău, au murit 4 copii din cauza rujeolei. Claudia Toader, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul a simplificat modalitatea de restituire a taxei auto și a timbrului de mediu. Aceasta se va face doar în baza codului numeric personal. Proprietarii de mașini care vor să-și recupereze banii nu vor mai avea nevoie de celelalte documente cerute până acum. Purtătorul de cuvânt al executivului, Nelu Barbu, explică. Se elimină așadar obligativitatea contribuabilului de a anexa la cererea de restituire a documentelor privind plata taxei, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a mașinii, pentru că organul fiscal are la dispoziție toate informațiile respective, le poate verifica în baza de date proprii sau în baza de date la care are acces. Restituirea taxelor auto pe cale administrativă a început în ianuarie și se va încheia la sfârșitul anului. Mai pot fi depuse cereri până pe 31 august. În altă ordine de idei, dacă aveți un calculator, veți putea munci în curând de acasă. Legea care reglementează telemunca a fost promulgată de președintele Iohannis. Vorbim despre orice angajat care are contract de muncă, nu doar cei din domeniul IT. Angajatorul poate de acum să vă permită să lucrați și de acasă. Alexandra Stănescu. Avantaje sunt de ambele părți. Firmele fac economie cu utilitățile sau cu chiria, iar angajatul nu mai pierde timp spre și de la muncă, nu mai cheltuie bani pe transport spre serviciu. Acum, după ce șeful statului a promulgat legea, firmele au liber să le permită angajaților să muncească și de acasă. Și nu contează domeniul. Singura condiție este aceea ca activitatea desfășurată de angajator să fie îndeplinită cu ajutorul tehnologiei. Totuși, întrebat de jurnaliști, ministrul Muncii a subliniat că activitatea de videochat nu este reglementată prin această lege. Pentru a putea verifica pe angajați dacă muncesc într-adevăr, se poate introduce un sistem online prin care angajatul trebuie să se autentifice. În plus, angajatorul, împreună cu inspectoratele teritoriale de muncă, trebuie să verifice dacă se respectă toate normele de securitate în muncă, acasă sau în locul în care angajatul lucrează de la distanță. De acum înainte, persoanele fizice vor putea dona mai mulți bani organizațiilor non-profit care furnizează servicii sociale acreditate. Veți putea redirecționa 2% din impozitul pe venit, la fel ca în prezent, către acele ONG-uri mai mici care nu oferă și asistență socială. Dar cele care furnizează și servicii sociale vor putea primi de la persoane fizice 3,5% din impozitul pe venit. Purtătorul de cuvânt al executivului, Nelu Barbu. 2% pentru susținerea entităților non-profit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, tot în condițiile legii, exact cum era și până acum, respectiv 3,5% pentru susținerea entităților non-profit și a unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat. Iar firmele care vor să sponsorizeze asociații și ONG-uri vor beneficia de o deducere până la nivelul de 20% din impozitul pe venit pentru trimestrul în care au fost înregistrate cheltuielile respective, cu o condiție. Există și o obligație pentru acești contribuabili, cei care fac sponsorizări, mecenat sau acordă burse private și scad respectivele sume din impozitul pe profit sau pe venit, trebuie să declare beneficiarii sumelor respective pentru o monitorizare și un control al banilor alocați, astfel încât să se asigure cheltuirea fondurilor primite de beneficiari numai în scopul pentru care banii respectivi au fost dați și numai în scopul în care beneficiarii respectivi s-au înființat și funcționează. Știrile Europa FM au ajuns la final. La această oră plouă slab pe arii restrânse în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Astăzi vremea continuă să se încălzească, mai ales în sudul și în vestul țării. Maximele termice vor fi între 10 și 20 de grade. Va ploua pe arii restrânse în nord-vest, nord și centru. În București, la amiază, așteptăm o maximă în jur de 19 grade Celsius. Știrile Europa FM cu Manuela Nicolescu. Mulțumim tare mult! Continuăm cu sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața, halterofilii români continuă să adune medalii la europenele care se desfășoară la Izvorani. Aseară, sportivii autohtoni au cucerit 4 medalii de aur și 5 de argint. Mai întâi, campioana mondială și continentală antitră, Loredana Toma, a triumfat fără emoții la categoria 63 de kg la ambele stiluri, smuls și aruncat, cât și, evident, la total. Ea a fost urmată pe podium de fiecare dată de Irina Lepșa, care a ridicat în total cu 17 kg mai puțin. Răzvan Martin a fost medaliat apoi cu aur la stilul smuls, categoria 77 de kg, cu o performanță de 158 de kg. El a urcat apoi pe a doua treaptă a podiumului la aruncat și s-a clasat al doilea și la total. România a ajuns astfel la 20 de medalii. Competiția se va încheia duminică. Campioana de la US Open, Sloane Stephens, va juca finala turneului de la Miami. Americanca a învins-o în penultimul act pe Victoria Azarenka din Belarus, care a câștigat primul set cu 6-3. Stephens a revenit însă și s-a impus cu 6-2-6-1. Este prima ei finală de când a cucerit trofeul de Grand Slam și o va întâlni mâine pe Elena Ostapenko. Letona și ea campioană surprinzătoare anul trecut la Roland Garros, unde a învins-o în finală pe Simona Halep, a câștigat în urmă cu puțin timp meciul cu revelația Masters-ului de la Miami, Daniel Rose Collins. Americanca numărul 93 mondial a făcut un prim set bun cedat în cele din urmă la tiebreak, iar apoi Ostapenko s-a impus cu 6-3. În turneul masculin s-a stabilit a doua semifinală. Pablo Carreño Busta l-a învins pe al 8-lea favorit Kevin Anderson 6-4, 5-7 și 8-6 în tiebreak-ul setului decisiv. Spaniolul îl va înfrunta pe Alexander Zverev, care a trecut cu un dublu 6-4 de Borna Coric. Cealaltă semifinală se va juca diseară între John Isner și Juan Martin Del Potro. Ce spui, măi, George, de săracul Răzvan Lucescu? Ai văzut ce au dictat grecii? Pentru PAOK au pierdut și meciul cu AEK la masa verde, iar le-au dat minus 3 de punctare, 3 meciuri până la finalul sezonului, adică toate cele rămase acasă fără spectatori, și minus 2 puncte sezonul viitor ca să... Asta e de la faza cu pistolul? Da. Cu patronul, cu pistolul. Patronul care a intrat cu pistolul la brâu. Corect. Pe gazon. Da, păi asta e. Ne așteptăm în Liga totuși, a patra. Ăla, adică nu suntem chiar în Rusia aici. Da, mă, dar fix când era Răzvan acolo cu mâna pe trofeu, știi ce zic? Că lua campionatul, adică... Așa s-a întâmplat și cu noi. Și-a pățit două meciuri de-astea cu Olympiacos și cu AEK, eu de-asta dau cu bățul în gard ca să, pentru George, știi, cu rapidul. Dar ai văzut la noi ce a pățit patronul? Da. N-ai mai auzit nimic de el de atunci. Corect. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Frumos așa de dimineață. Crazy. Bună dimineața. Bună 7 dimineața. Și 18 minute. Ascultați Europa FM și bine ne pare că faceți lucrul ăsta. Bine v-ați trezit din nou în Republica Fantastică România. Câți ani are un centenar? 100! Răspuns greșit. Luca se apropie. Un an, un centenar are câți ani dorește guvernul PSD. Ministrul Culturii a împins centenarul Marii Uniri. Unirea din Marea Unire din 1918, să fim clari. 18, nu 18. Aș vrea să interzicem ca paranteză. Cum facem să interzicem sunetul acesta 18? N-ai mai cum. Bun opti. Nici 18. Să-mi... mai... Da, 18. Deci, ministrul culturii a împins centenarul Marii Uniri din 1918, ca să fim clari, până în 2023. Uite, doamne, că se poate. Deci, centenarul în 105 ani și jumătate. Asta e ca la, ca la Politehnică. Primii 7 ani sunt mai grei până ajunge în anul 3, da. Nu? Da. Bun, acum, nici războiul de 100 de ani n-a durat chiar 100 de ani, da, nici corect. Războiul de 30 de ani n-a durat chiar 30 de ani, ca atare în România nici centenarul n-are 100 de ani. Are maso menos. Doamne, bine că e mai mult, că putea să fie